Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-ı Şerif'ten kaldığımız dersten Şemail-i Şerife ile ilgili Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh'ın Hind ibn Ebi Hale radıyallahu anh Efendimiz'den sorduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şemail'i ile hilyesi ile ilgili hadis-i şerifi okuduk. Tirmizi vesaire kaynakların ittifak ettiği lafız bitti. Diğer lafızlarda hadis-i şerifin diğer kaynaklarında geçen rivayetten Kazı Uyaz Hazretleri devam ediyor. Buna göre kultü, ben dedim. Şimdi bu ben dedim diyen kim? Hazreti Hasan radıyallahu teala. Kime dedi? O dersin gerisinden takip ettiğimiz için biliyoruz. Dayısı Hind ibn Ebi Hale radıyallahu anh Efendimiz'e. Hazreti Hadice radıyallahu anh validemizin eski eşinden olma, oğlu olması hasebiyle Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh da Fatıma annemizin oğlu olması hasebiyle ne oluyor? Annesinin erkek kardeşi oluyor. Bu itibarla da ikisinin de annesi Hatice validemiz olduğu için hem Hint Hazretlerinin hem Fatıma annemizin ikisi de Hatice annemizin çocukları olmak hasebiyle Hazreti Hasan Efendimizin de annesinin erkek kardeşi olduğunu dayısı oluyor. Yani kultu ben dedim. Hazreti Hasan diyor yani. Kime demiş? Dayısına dedi. Ne dedim? Sıf ve safe yasıfüden geliyor. Emre hazırlığında tabi vav düşüyor. İvsıf idi yani aslı. Sıf vasfet yani tarif et, tanıt. Kim için? Li benim için. Neyi? Mantıkahu. Mantık Türkçe'de yani akıl, mantık falan, anlayış, felsefe gibi laflarda kullanılıyor ama lügat manası konuşma demektir. Nutk'tan geliyor. Nutk. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de bu manada geçiyor. Ullimna mantıkat tayr. Bize kuş dili öğretildi derken Davud ve Süleyman aleyhisselam sözünde mantık kelimesi de geçiyor. Arapçada mantık o nutkunu yani nur konuşma demek. Mastar mimi olmak için yataka yantık o da mastar olduğu için. Sıf tarif et li bana mantık o onun konuşmasını yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl konuşurdu? Kelamı hakkında bana bilgi ver. Bu zamana kadar işte mübarek kaşım, mübarek gözüm, mübarek gözüm, mübarek omzum, mübarek eklemlerin mübarek ayaklarından tut bütün efsafına dair malumat verdi. Yürüyüşüne dair verdi. Şimdi bana bir de konuşma şeklini dedemin diyor yani Hazreti Hasan Efendimizin dedesi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nasıl konuşurdu? Ben de tabii tanıdım, gördüm çocuğu 7 yaşına kadar yetiştim ama ne kadar olsa sen daha onu yetişkin çağında takip ettin. Onun için bana bir tarif et. Kale. Bunun üzerine Hint Hazretleri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasıyla ilgili dedi ki, kâne idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Nasıl idi konuşması? Mütevâsılel ehzâni kânenin haberi mensubu. Mütevâsılel ehzâni. Ehzân hüznün cemi, üzüntüler demek. Mütevâsıl de vuslattan geliyor. Yani vasıl, vasıl yani ekli. Üzüntüleri devamlı birbirine ekliydi. Üzüntüleri devamlı birbirine ekliydiğinin manası ne demek? Sevinçli bir insan, çok keyifli bir insan, çok efendim işte bakanlar açısından, görenler açısından haşa yani böyle rahat, ferahlı, merahlı, batarlı yani Arapça tabirleriyle bunlar geçiyor. Allah-u Teala'nın sevmediği vasıflar. Gören yani oh amma keyifli ne rahat adam falan. Haşa. Hiç böyle denecek bir durumda değildi. Üzüntüleri birbirine ekliydi. Yani devamlı üzüntülüydü bunun Türkçesi. Devamlı üzüntülüydü. Şimdi bunun konuşmasıyla şimdi ne alakası var? O ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşma üslubunu soruyor. O da ona çok üzüntülü biriydi. Üzüntüleri birbirine eklenirdi diyor. Ne manası var? Şu manası var. keyifli insan efendim çok konuşur, fuzulu konuşur, boş konuşur, mala yani konuşur, ilgisiz alakasız her şeye maytonoz efendim serper. Ama üzüntülü bir insan, dertli bir insan, kederli bir insan lüzumsuz konuşmaz, boş konuşmaz, zarret miktar konuşur. Bir yöneldiği çünkü bir tefekkür ettiği ne var? Bir husus var yani. Oraya yönelmiş. Beynini, fikrini oraya takmış, yönlendirmiş. Yani. O da nedir? Ahiret işleridir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dünyayla ne işi var? Mali velid dünya buyurdu. Benim dünyayla ne alakalı olabilir? Zaten Allah Teala dünyadan sebep işte fakirliğine, açlığına, işte efendim ne diyeyim sana, güzel elbiseler bulamadığına, işte maddi imkanlara kavuşamadığına, geniş evi olamadığına, işte efendim çocukları yaşamadığına vesaire. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu, hepsi bunlar vardı. Ama bunlara üzülür mü? Bunlara üzülmeksi mümkün mü yani? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyururken لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ yani لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Yanlış okuduk. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Bu ayet-i kerime neden bahsediyor? Kaçırdığınıza üzülmeyeceksiniz. Müslümana bu yakışır. Ondan sonra لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا da var mı Ubeydül Hoca? لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. O da var. Sanki o da var, evet. Yani o bu hadiste, o sanki daha geride. Bunun manası, iki ayetin de manası, kaçırdığınız nimetlere, imkanlara, elde edemediğiniz maddi bolluklara, işte efendim vesaire imkanlara üzülmeyin. Üzülmemelisiniz diyor. Tabii geriye bağlı konu, ayrı bir şey. Üzülmemeniz lazım diyor. وَلَا تَفْرَهُ بِمَا تَفْرَهُ. Allah'ın verdiği nimetlerini de şımarmayacaksınız, çok sevinmeyeceksiniz, haddi aşmayacaksınız. Ama kaçırdığınızda veya size ulaşmayan nimetlerden dolayı da mahzun olmayacaksınız. Çünkü neden? Dünyaya üzülmek efendim size yakışmaz. Hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt muhatabı Kur'an'ın, ona hiç yakışmaz. Dünya onun nezdinde, Allah'ın izniyle levkâneti dünya tezzin indellâh cenâhe bi'avdatin mâ seka minâ kâfiran cür'atemâ buyuran bir peygamber zişan sallallahu aleyhi ve sellem Allah indinde dünya sivrisinek kanadına denk gelecek kadar değerli olsaydı bir kafire bir yudum su içirmezdi. Çünkü dünya değerli olsaydı. Dünya o kadar değersiz ki ne bir yudum su. Irmaklar akıtıyor adamların bahçelerinde. Köşkler, saraylar, bütün imkanları gavurlara vermiş. Görmüyor musunuz yani? Dünyanın milyar dolarları kimlerde? Dolayısıyla dünya hiç Allah'ın da değeri olmayan bir şey. Allah'ın hiç değer vermediği bir şey. Habibine de vermediyse Habibi niye üzülsün sallallahu aleyhi ve sellem? Sevinir ki Allah beni Allah kulunu sevdiği zaman dostunu ne diyor? Sizin biriniz perizine dokunacak bir şeyden hastanızı, annen, baban veyahut neyse yakının hasta, canı da işte zararlı dokunacak bir şeyler istiyor, diyet yapmıyor. Sen nasıl ondan muzu kaçırıyorsun, üzümü kaçırıyorsun mesela, şekerine dokunmasın mesela. Veyahut hastan bir şey istiyor, sen ondan onu engelliyorsun. Neden? Zarar verecek ona, canı istiyor diye yiyecek diye, iradesine hakim olamayacak diye. Sizin biriniz diyor hastasından dokunacak bir şeyi kaçırdığı gibi Allah da sevdiği kuldan dünyayı uzak eder diyor. Anlamadın mı? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüsü. Üzüntüleri muttasıldı. Mütevasıldı. Ne demek? Devamlı üzüntülüydü. Bu sabit bir hakikat. Ama bu üzüntüsü efendim nedendir? Peki Allah-u Teala ona Kur'an-ı Kerim'de nehi yapmış. وَلَا تَحَزَنْ üzülme demiş. Efendim ondan sonra tamam kendisi sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Sıddık Efendimiz'e yine mağarada اِذْ يَقُولُ صَحَبِي لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا arkadaşına Ebubekir Efendimiz'e mağarada üzülme, Allah bizimle beraber demiş. Diğer ayetlerde ona Habibine üzülmekten, hüzünden nehyetmiş. Ama bunların manaları başka bir şey. Ve la tehzen aleyhim mesela. Kafirler niye iman etmiyor diye üzülme. Sen vazifeni yaptın Habibim. Teselli bahşediyor. Orada Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e üzülme derken, yani benim adıma üzülme, bana bir şey olacak diye. Kafirler, Ebu Cehiller mağaranın ağzına kadar geldiler. Ayaklarına baksalar bizi görecekler. Üzülme ya Ebu Bekir. Çünkü Allah bizimle beraber, o bizi korur, ima eder. Bu üzülmelerden nehiler ayrı manalar ifade eder. Buradaki üzüntüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, efendim, geçmiş günahları, gelecek günahları zaten yok. Hepsi peşin bağışlanmış. Dünya ahirette la havfun alem ve la muhzenun. Üzüntü, onlar ne korkar ne üzülürler buyurulanların reisi. Kur'an-ı Kerim'de met edilen, dünya ahirette hüzünden vareste kalacak, hiç mahzun olmayacak kimselerin başı. Bütün müminler, salih amel işleyenler, sıddıklar, nebiler, şehitler, salihler hakkında bu varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hiç hüzün dokunur mu? E peki nereden geliyor bu hüzün? Niye devamlı hüzünlüydü dedi şimdi Hind ibn-i Ebi Ale radıyallahu anh. Burada biraz şerhlerde bir ortalık karışmış tabi. Ulema yani bu rivayeti tahlil ederlerken anlamaya çalışmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında mesela şöyle de bir vasıf var. Kâne daimel bişri dahukessinni. Hadi bakalım bunu ne yapacaksın şimdi? Tirmizi Şemailinde 187 rakamında, İbn-i Sa'd tabakatında, ondan sonra Begavi Şerhü Sünne'de 13'e 274 cilt, 13. cilt 274 sayfede bu hadisi almış. Bu hadisede göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfedilirken, sahabe-i kiram tarafından tarif edilirken, kâne daimel bişri, devamlı güleç yüzlüydü. Dahu kesinli, dişi gülen biriydi. Dişi çok gülen biri. Dişinin gülmesi ne demek? Hafif gülerken diş çıkıyor ya. Dişler gözüküyor. Yani dişi çok gözüken biri. Bu ne manada? Dişi gülen manasında. Yani güldüğün zaman dişin beliriyor. Yüzü devamlı güleşti. Şimdi burada da diyor ki devamlı üzüntülüydü. Şimdi o da Şemail Tirmizi'de var. İbn-i Sa'd'da, Begavi'de var. Burada da Şifa-ı Şerif'te var. İşte Taberani vs. kaynaklarda var. Burada bir çelişki var mı? Yok. Güzel anlayacaksın. İşte şerhler burada lazım. Şerhsiz mana verilmez. Tenakuza, tezata düşersin. Tahlil yapabilmek için mutlaka şurrah-ı kiramın, çünkü sen bir kitabı açmışsın önüne, onu görüyorsun. Onlar bütün kitapları gördüler, bütün rivayetleri cem ettiler. Ona göre mana verdiler. Ben de size ona göre aktarıyorum. Bu dersleri vermek öyle lügat manasıyla olacak şeyler değil. Buradaki manalara gelince, şimdi bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela hemden hazenden Allah'a sığınmış. Bu da çok sahih hadis-i şerif. Benim sabah akşam okunacaklar. Eskar'ın ikinci cildinde olduğunu hatırlıyorum. Allahümme ya'udü bike minel hemmi vel hazen. Ve'udü bike minel azzi vel kesel. Ve'udü bike minel cubli vel buhli. Ve'udü bike minel galebeti deyni ve kahri rical. Çok meşhur bir duası. Ya Rabbi, ben hemden, kederden, gamden ve hazenden, hazen üzüntü, üzüntüden sana sığınırım. E peki Resulullah Allah'a sığındıysa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası mücab müstecapsa, nasıl bu çövamda üzüntülü oluyor, hala geçmemiş üzüntüsü? Ha. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde buradaki üzüntüden maksat ahiret işlerinde ümmetini nasıl kurtaracağına ve ümmetinden cehenneme gidecekler olacağına dair üzüntüsü. Bu da Allah'ın kaderi, yani insanların iradelerini, kudretlerini kötüye kullanmaları neticesinde cehenneme kendilerini atmaları. Tabii ki şefaat hakkı verecek, efendim kimine şefaat edecek, kimine de şefaat izni verilmeyecek olan da var. Bir kısım müminlerin cehennemde yanacakları da sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane ümmeti hiç yakmak ister mi cehenneme atılmasını? Ama atılacaklar olduğu da hadislerle sabit, ayetler. Çünkü onu Allah-u Teala bildiriyor ona. Bak, izen la erza ve vahidun min ümmeti finnar. Ve lesevfe yutike rabbuke fetarda. Habibim, Rabbin sana o kadar makam, mevki, derece verecek, nimet ihsan edecek ki sen artık yetti ya Rabbi, razı oldum diyene kadar. Razı mısın? Değilim. Razı mısın? Değilim. Ne zamana kadar? Ne buyuruyor? İzen la erza ve vahidun min ümmeti finnar. Madem Allah bana bu kadar verecek istediğimi, bir ümmetim cehennemde, ateşte kaldığı sürece ben de razı oldum, yeter ya Rabbi demeyeceğim. Bak orada, bir ümmetini cehenneme sokturmayacağım diyemiyor. Çünkü ona bildirilmiş girecekler var. Nasıl desin? Ama bir ümmetim ateşte kaldığı sürece diyor. Demek oraya girmiş ama bırakmayacağım diyor. Çıkarana kadar hepsini, biri bile kalmayıncaya kadar yetti ya Rabbi tamam nimetin demeyeceğim diyor. Bunlar hep şey ve Duha suresinin ayetin tefsirindeki hadis-i şerifler. Onun için meseleyi doğru anlamak lazım. Demek ümmetinden cehenneme girecekler var. Bu da onu dertlendiriyor, kederlendiriyor. Artık işte orada nasıl bir şefaat yapabilirim? Nasıl onları kurtarabilirim? Yani ümmeti ümmeti. Doğarken de ümmeti ümmeti demiş. Vefat ederken ümmeti demiş. Kabirden mahşere kalkarken ümmeti ümmeti diyeceği hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Dolayısıyla ümmetine zaten Kur'an söylüyor. Harisun aleyküm, size çok düşkün. Bil müminine raufur rahim. Allah iki ismini sıfatını Habibine takmış bu ayette. Tevbe suresinin son ayetlerinde. İnananları çok esirger, çok acır diyor. Bu kimin hakkında böyle rauf ve rahim sıfatı var Efendimiz'den başka? İnsanlar içerisinde Allah'ın ismini sıfatını taktığı kimse var mı? Bu kadar esirgediği için devamlı işte o dertle, o kederle devamlı düşüncesi ahirete müteallik, ümmetimi nasıl kurtarırım? Yani işte Allah Teala'dan devamlı. İşte onun için hadisler geliyor. Şunu okurlarsa şunu affederim. Abdest alırlar, gusül eder. Şu zikir yapan affolur. Şu şöyle, bu böyle. Bütün dini müminlikten faziletli ameller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu düşünceleri, bu dertleri ve Allah'a bu müracaatleri üzerine gelmiş. Çünkü neden? Allah da kullarını affetmek için bahaneler, çareler göndermiş değil mi? O da devamlı onları beyan ediyor. Bak şöyle affolun, şunu yapın, bunu yapın. Devamlı hadis öğretiyor. Devamlı faziletli amel öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Yani ki en az başa baş gelse bile bir şefaat şu bu falan, cehenneme hiç gitmesin yani. Derdi o. Onun için üzüntüleri sürekliydi. Efendim yine ileride geliyor. Daimel fikrati. Düşünceleri devamlıydı. Fikret fikirden geliyor. Türkçe'de fikret adam ismi, artık da fikret. Ama fikret yani Arapça'da fekraten fikraten yani. Mastar şeyinde. Ondan sonra Mastar binayı nev'i gibi düşünelim. Bir nevi düşünceli. Ne demek bir nevi düşünceli? Bir nevi, bir türden. Ne türden? Dünya derdinden düşünceli değil. Nasıl mal kazan, nasıl para kazanırım, şu şöyle nasıl olur, bu böyle nasıl olur, evimi nasıl genişletirim, bir şuradan bir hurmalık bir arsa nasıl alırım, işte hanımlarım var, onlara nasıl bakacağım, onlara da biraz elbise bir şeyler nasıl alırım, getiririm, götürürüm. Herkesin derdi hanımına nasıl bakacak zaten. Bütün dünya bunun üzerine kurulmuş yani. Böyle bir derdi yok sallallahu aleyhi ve sellem'in. Onun için bir tür düşünceli. O tür ne tür? O ahirete müteallik. Daimel fikrati. Devamlı düşünceli. Böyle diyor. Leyse lehu rahetun. Bak ibare bak sana. İşte ilerisi anlatıyor. Leyset yok idi lehu kendisi için. Ne yoktu? Rahetun. Hiç rahatlığı yok. Dünyada rahat etmemiş. Hiç keyfe kaçmamış. Hiç efendim oh dememiş. Şöyle bir sene rahat rahat yatmamış. Rahat bir uyumamış. Devamlı tetikte, devamlı ümmetinin derdinde, devamlı ahiret meseleleri. Ya ahiret, lev te'alemune ma alem, siz benim bildiklerimi bilseydiniz diyor, anlasana. Lebekeytum kethiran ve ledahitum kallen. Çok ağlardınız, az gülerdiniz, dağlara çıkardınız, Allah diye bağırırdınız. Ve telezzetun bin nisa alel furuş. Yatakların üstünde hanımlarınızdan lezzet alamazdınız. Sahih hadis bu. Ben neler biliyorum diyor. Demek ki işte onun bildiğine göre biz bile biraz ahireti şunu bunu düşünürse ölüm, kabir bilmem ne. Bütün keyfimiz bir anda kaçıyor yani ki öyle de düşünmemek için işte uğraşıyoruz ki düşünmeyelim de moralimiz bozulmasın. Halbuki devamlı eksiru zikrazi bil lezzat. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın denmiş bize. Günde 25 kere ölümü hatırlayana şehitlik mertebesi verilecek diye teşvik etmiş bize. Neden? Keyfe kaçmayın diye. Onun için onun rahatı yoktu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onun rahatı yoktu. Devamlı düşünceliydi. Onun için burada Allah neyetti? Ve la tehinu, gevşeklik etmeyin. Ve la tehzenu, üzülmeyin. Bu ayetteki maksat o değil. O dünya malına üzülmeyin. Fakiriz diye üzülmeyin. Hastayız diye üzülmeyin. Allah'ın kaza ve kaderinden size gelen musibetler için üzülmeyin. Ondan sonra çünkü müminin üzüntüsü şeytanı sevindirir. Şeytanı sevindirir. Efendim, cennete girenler ne diyorlar? Elhamdülillahi ezhebe annel hazen. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki üzüntüyü bizden giderdi. Bak dünyada hiç üzüntüyü gidereceğine dair bir güvencemiz var mı? Devamlı üzüntümüz var. Üzüntüyü bizden giderdi. İşte bu tabi hüzün, üzüntü musibettir yani. Üzen şeyler. Ha. Ama bunlar dünya için dertlenmek, üzülmek, kaçırdıklarına, geçirdiklerine, şuyum olsa, buyum olsa, çok üzer insanı yani. Hırslı, tamahlı insanlar kadar üzüntülü, dertli kimseyi bulamazsın. Komşu şunu almış, benim niye yok? Öbürü arabasını değmiş, benim yok. Öbürü görümcem şunu almış, benim yok. Efendim eltim bilmem ne. Bütün dünya bu rekabetler üzerine. İnsanlar ne kadar moralle üzülüyor. Bir de Instagram çıktı, WhatsApp bilmem ne çıktı. Atıyor resim hemen efendim işte. Yeni saatin bilmem ne. Girdi öbürüne bir hüzün. Artık o işini, o saatini alana kadar işte kaç bin lira fark varsa arada, o nasıl değiştirecek? Yeni telefon aldı bilmem ne, bir hava atıyor falan telefonu falan. Bir on takip eden şey. Bir de izleyicileri var, bilmem neleri var. Şu dertleri dünya. Onun için onun osu var, bunun busu var. Büyük bir hüzün ve üzüntü, ulaşmak istiyor. Ulaşamayınca dert yapıyor kendine. Ulaşamayınca ne yapacak? Hırsızlık mı yapacak? Kimisi hırsızlık da yapıyor işte. Hubbut dünya rasükürlü hatıya. Dünya sevgisi bütün günahların başı. Faizler niye? Rüşvetler niye? Yalan yeminler niye? Efendim, gasplar niye? Kapkaçlar niye? Çalmalar, soymalar niye? Pompalılarla girip efendim kuyumcular. Bu kadar her gün haberlerde bu. Bu da çıkanı binde bir. Zekatı olmaz. Hep dünya. Açlığından aç kaldım, ölüyorum da oradan bir gidip marketten bir bisküvi alayım da işte efendim ölmeyeyim. Çoğunda böyle bir durum yok. Çoğu daha fazla mı olsun diye. Onun için zaten İslam'da hırsızın eli kesilme durumu var ama açlıktan öleceğim diye gidip de orada bir şey alıp da yiyenin de eli kesilmiyor yani. Anladın mı? Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hüznü ahiret için ümmetinin kurtarması. Kendi kurtulmuş. Onda sorun yok. Garanti o. Ümmetimi nasıl kurtarım? Devamlı düşünceli, devamlı üzüntülü. Hiç rahatı yok. Nasıl rahat edecek ya? Bütün bu ümmet biz dahil şu an kıyamete kadar da gelecek bu kadar ümmet. Sorumluluğu onun üzerinde. Bizim babamızdan yakın bize. Babamızdan yakın. Ennebi evlâ bil müminîne enfusihim. Canlarından yakın diyor. Sen kendi canının derdine düşsen, gerçekleri bilsen, başına gelecekleri şu anda bilsen, kendi derdine düşmez misin? Düşersen. O bu kadar Müslümanın şu anda bile 2 milyara yakın Müslüman var. Bundan evvel 1400 küsür senedi. Bundan sonra kıyamete kadar. Bu kadar Müslümanın hepsine canından ileri, canından. Bu ne demek? Kendi canını düşündüğünden fazla onları düşünüyor. Bu nasıl üzülmez? Sel gibi cehenneme gidiyor millet. Namaz yok, abdest yok, iman yok, itikat yok ya. Müslümanım diyor da yani. Kaç kişi ehl-i sünnet itikadını muhafaza ediyor? Amel ele, halal, haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derdi budur. Üzüntüsü bundan dolayıdır. Onun için innallâhu yuhibbu külle kalbin hazin. Allah her üzüntülü, mahzun kalbi çok sever. El huznu rafiki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hüzün ve üzüntü benim ayrılmaz arkadaşımdır, yoldaşımdır. Bunların manasını ahiret derdi, ahiret düşüncesi, ahiret tasası. Rabbimi nasıl razı ederim? Veyahut ümmetimi nasıl kurtarırım? Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ümmeti için. Bizim hakkımızda kendimiz için. Rabbimizi nasıl razı ederiz? O zaten razı etmiş. Allah ondan razı olduğunu Kur'an'da beyan etmiş. Tamam mı? Onun için bu hadislerde çelişki yoktur. Bak kaç tane ayet hadis okudum. Hepsinin arasını Allah'ın izniyle telif ettik, cem ettik. Ulemamızın şerhleri bereketine Allah kabullerini nur etsin. Güzel izahlar yapmışlar. O üzülmeyin dedi, dünyaya üzülmeyin. Kaçırdığınıza üzülmeyin, tamam. Allah her mahzun kalbi sever. Neden? Mahzun olmasa şımarık olur. Keyifli olur. Keyif kafasına girer. Neşeli olur. Hahiyi yapar. Boş konuşur, günaha düşer. Boş vakit geçirir. Onun için o dünyalık hüzünler nehyedilmiş. Dünyaya değmez buyurulmuş. Tamam mı? Dünya için tasalanma ama ahiret için, ümmetin için o ayrı bir şey. Allah her mahzun kalbi sever. Bu hadis-i şerifte bundan bahsediyor. Hal böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı üzüntülü olması, devamlı düşünceli olmasında leyset le rahatun, hiç rahatının olmaması beyan edilince bu kadar tebliğ vazifeleri bu ümmete nasıl ulaştırırım, bütün insanlara nasıl Allah'ın dinini tebliğ edebilirim, tebliğ ederken engeller çıkıyor, Ebu Cehiller çıkıyor, sonra Medine'de münafıklar, Yahudiler, yani vefat edene kadar ya son senesi Tebuk'ten ya 1000 kilometre gitti geldi ya Rumlar şeyinden, yani Rumlara karşı falan, dolayısıyla hayatı sıkıntı içinde geçmiş. Peki hani dedin ki çok tebessüm ederdi, gülerdi. Bu ayrı bir şey. Bu nedir? İnsanlarla ilişkilerinde. Şimdi bir insan gelmiş. ona bir şey soruyor, bir fetva soruyor, bir fakir gelmiş, yardım istiyor devlet malı Beytülmal'dan, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Ondan sonra efendim, onunla konuşurken böyle o zaman tebessüm eder. Niye tebessüm eder? Yani senin işini göreceğim mesajı vermek için, onu rahatlatmak için, onu huzura kavuşturmak için. Eğer asık suratlı dursa, üzüntüsünü ona yansıtsa, o zaman ne olur? Adam alınır, darılır, yeni Müslüman olmuş halk çoğu, efendim işte bana kızgın mı acaba, bana dargın mı acaba, küs mü, ben burada edepsiz mi ettim, yanlış bir şey mi sordum, değil mi? Tebessüm ettiği zaman ne oluyor? Bütün bu şeyler, suali mukadderlere cevap olmuş oluyor. Böylece soranın da içi rahat olmuş oluyor, huzurlu olmuş oluyor. Bundan dolayı tebessümü devamlı efendim dertli olmasıyla zıt değil, devamlı dertli olması sükût halinde, yani konuşmuyorken, insanlarla görüşmüyorken, insanlarla muhatap olmadığı vakitte ümmetinin işlerini ve ümmetin hallerini düşünürken, tamam düşünüyor, zaten hiç konuşmuyor o zaman, sükût halinde kimseyle muhatap olmuyor. Ekseri ahvali böyle geçiyordu. Ama biri geliyor, bir şey soruyor, o ona bir şey anlatıyor. O zaman tebessümlü, güleç yüzlü, mübarek dişleri çıkacak kadar en fazla kahkaha hayatında atmamış. Mübarek dişleri çıkacak kadar böyle işte dişi çok gülen. Yani ne demek güldüğünde mübarek dişi çıkan? Bu da çok vuku buluyor. Ne demek çok vuku buluyor? Nisbi. Hayatının, ömrünün vakitlerinde, saatlerinde çok buluyor değil o. İnsanlarla muhataplığında, görüşmesinde, konuşmasında, soru cevaplarında tebessüm üzere idi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunların hiçbiri birbirine siz de anladığınız üzere ne olmadı? Ters düşmedi yani. Şimdi geliyor, sadede geliyor. Şimdi devamlı üzünlüydü, devamlı düşünceliydi. Mesela bir hadis-i şerifte yine ne diyor? Yine Hind İbni Ebi Hale Hazretlerinden gelen başka rivayette kâne kesîras samti. Çok suskun dururdu. Sessizliği konuşmasından fazlaydı. Daim el fikri, çünkü devamlı düşünceliydi. Mütevasıl el ahzani, hüzünleri ard arda gelirdi. İşte bu deminden beri anlattığımız, dünyadan bir şeyi kaçırdığına veyahut da dünyalık bir sıkıntıya müptela olduğuna değil, bu ahirette ümmetinin başına geleceklerle ilgili çözümler hususunda ne yapabilirim de kurtarabilirim meselesindedir. O insanlarla muhataplığında güler yüzlü, güleç yüzlüydü. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi hali böyle olunca, üzüntülü, dertli durunca, rahatlığı da hiç olmadığına göre ve la tekellemu fi gayri hacetin. İhtiyaçsız, zaruret olmadan, lüzum etmeden kendisi için veya ümmeti için veya ümmetten bir kişi için bir mesele olmadıkça kendisi için, ümmeti için. Ümmeti için ne demek? Bu kadar yüz binlerce hadis var. Bunlar kim buyurdu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Peki hadis ne zaman oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra. Ayette geldi, hadiste geldi. Şimdi ondan evvelki 40 senelik konuşmalarında hadis diyemiyoruz ki. 40 seneden sonra kaç sene yaşadı? Yani şu andaki miladi hesaplan 21, hicri seneye göre 23. Bu 23 sene, 63 sene vefat ettiğine göre 40'tan. Bu 23 sene zarfında konuştuğu hadis-i şerif oldu. Burada da yüz binler, hatta milyonlarla telaffuz edilen, kendisinden nakledilen hadis-i şerifler var. İşte bunların hepsi lüzumluydu. Lüzumluydu. Ne kime, ümmetine lüzumluydu. Biz şu anda bir korona oluyor, hemen bakıyoruz hadis-i şerifte ne var. Hemen bakıyoruz ne buyuruyor. Bulaşıcı hastalık olduğu zaman oraya siz girmeyin. Siz orada bulunuyorsunuz, oradan çıkıp dışarı tabii mesela hemen hadis-i şerifleri buluyoruz. Ondan sonra aranızda bir mızrak mesafe olsun. Ta aradaki mesafeyi bile tabipler, doktorlar çözemedikleri zaman, ihtilaf çıkardıkları zaman da ben size hadis okudum 5-6 ay evvel. Efendim ki bir mızrak boyu diye Ahmet İbni Hanbel'di. Yani ümmetinin kıyamete kadar, çünkü kıyamet alametleri hakkında binlerce hadis-i şerifi var. Bunların kime ait? Kıyamet hoş onun zamanında kopmayacak. Bilmiyor muydu? Bak biz şu anda kıyamet alametleri, Deccal hakkında bu kadar hadis-i şerif, Hazreti Mehdi'nin gelin hakkında hadis-i şerif, bu kadar sıfatlar, bu kadar, kime lazım? Bize lazım. Önüne gelen Mehdi'yim diye çıkar ortalığa. İnanmaman için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları lazım ki alametini hadisten öğreneceksin. Öyle mi? Onun için kendisi için ve ümmeti için sallallahu aleyhi ve sellem zaruret olan bir konularda konuşurdu. Hacetsiz, zaruretsiz hiç kelam etmezdi. Çünkü zaten buyuruyor. Min husni islamil meri terkum ala yani. Kişinin güzel Müslüman olduğunun alametlerinden biri de en büyük özelliği de nedir? Dünyasına, ahiretine yaramayan işleri, lafları, konuşmaları, hareketleri, faaliyetleri, gitmeleri, gelmeleri terk edecek. İzlemeleri, seyretmeleri, dinlemeleri terk edecek. Dünyanın ahiretine lüzumlu olan bir şey. Bunu söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya ve ahirete müteallik olmayan bir şey konuşması, fuzuli laf haşa, bu düşünülemez zaten. Tavîle sükûti, sükûtu uzundu. Yani çok uzun sükût kalırdı, sessiz kalırdı. Ondan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem, yani uzun sükûtu ne demekse zaruret meydana gelmiyor. Bir sohbet lüzum etmiyor namazın arkasında veya minbere çıkıp bir hutbe irade etmesine. Yani bir konuşması gerekmiyorsa uzun süre sessizliği uzun sürerdi. Kesteti efkarından. İşte efkar da diyorsunuz efkarlandı falan. Efkar fikrin cemine oradan geliyor. Hepsi Arapçada. Fikret de oradan geliyor. İşte efkar da fikrin cemi geliyor. Yani nedir? Düşünceleri çok olduğundan sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ve devam-ı ezkari zikirleri çok. Bir saniye ağzı zikirden boşluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullah sallallahu aleyhi ve sellem ala kulli ahyan. Resulullah nasıldı? Bir kitap yazıldığı zaman şemacem şöyleydi, şöyleydi, şöyleydi, şöyleydi. Kâne ile. Belki bir cilt, koca cilt kitap yazabilirim. O kadar rivayet gördüm. Kâne Resulullah, kâne ile yani. Resulullah şöyleydi. Mesela bunlardan birinde de ne diyor? Her an ve zaman Allah'ı zikrederdi. Her an ve zaman. Hiç zikirden gaflet yok. Ya bir yerde oturuyor kalkana kadar 100 kere sayıyorlardı. Rabbi gıfirli ve rahmini ve tüb aleyhi inneke entet tevvabur rahim. 100 kere. Bu tesbih eline alıp da 100 kere diye sayılan değil. Bu normal zikriydi. Bir anlık. Hali böyleydi. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da emretmiş. Fesebbih habibim tesbih et. Bihamdü rabbike rabbin hamdü subhanallah bihamdü söyle. Vestağfir istiğfarda bul. Bütün Kur'an ayetlerini amel ediyor, tatbik ediyor. Nasıl dursun? Devamlı zikirde olduğu için ve devamlı ümmeti adına düşünceli olduğu için faydasız bir şey konuşmaz. Ya ayet, ya hadis, efendim. O zaman da tabii ki dünya ile ilgili konuşmaları çok ne olacak hanımına gelecek hanım bir yemek var mı soracak. Bu günde kaç kere yemek yiyor zaten? İki kere, çoğunda bir kere. Bazı kere de evde de bir şey yok. Şimdi bizim gibi çorba var mı, tatlı var mı, tuzlu var mı, çay var mı, yeşil çay var mı, siyah çay var mı? Efendim işte efendim sebze var mı? Adam, kahvaltılık kaç çeşit peynir şu peyniri var mı bu bilmem Allah Allah. Bizim bir yemekle ilgili konuşmamız hanımların da evde tabii oradan dolayı kocasını razı edeceğim bilmem ne diye çabalar bilmem neleri. Kelimeleri say bakalım. Günde o kadar Allah diyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyalık işine ne diyecek yani? Ne diyecek? Yemekle ilgili kaç kelime konuşuyordur günde acaba? Elbisesiyle ilgili kaç kelam ediyordur acaba? Ne yani insanın özel işleri, kendi ihtiyaçlarıyla ilgili konular nedir? Yatması, kalkması, yemesi, içmesi, giymesi, kuşanması. Sallallahu aleyhi ve sellem kaç kelam eder bunlarda acaba? Dolayısıyla tabii o konularda sükutu uzun. Neden? Ya ayet ya hadis konuşuyor çünkü neden? Dünya işlerine ilgilenmiyor. Nefsi için bir yan çizmiyor. Nefsi adına hiçbir istemiyor, konuşmuyor, sormuyor. Böyle bir huyları yok. Biz öyle miyiz yani? Yemek tuzsuz olmuş diye gidiyor kadının efendim suratı şeyini başından aşağı çorbayı döken adam ben biliyorum. Yani kadının çorbayı suratına atan haşlak kaynar çorbayı atıp hanımına yakan adam duydum ben. Duydum derken biliyorum yani. Biz böyle huysuz, ahlaksız, geçimsiz adamlarız yani. Ya, kelimemiz, kelamımız, mevzumuz dünya. Varsa dünya yoksa dünya. Konuşmalarımız da bütün dünyaya müteallik yani. Ondan sonra bizde sükût ne ara? Hindi gibi düşünüyorsan belki boşuna düşünüyorsundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle mi yani? Hepimizin dünya ahireti için düşünüyor ve konuştuğu zaman onun için konuşuyor. Ve onun için de maddi bir şeyler konuşmuyor. Sükûtu uzundu bu demek. Yeftetihu başlatırdı el kelame konuşmasını ve yahtimu bitirirdi hu kelamını. Yani konuşmasını başlarken bitirirken neyle bunu? Bi eşdâkıhi. Ve eştâkî ne demek? Mübarek ağzının yanlarıyla. Cevânibül fem diyor eştâk. Yani nereden geliyor? İşte efendim şedk'den de geliyor. Şidk de oluyor, şedk de oluyor. Onun cemisi eştâk geliyor. Ağzının yanları. Ağzın yanları ne demek? Bak şurayla şura. Konuşurken de böyle Bismillahirrahmanirrahim. Bak şimdi böyle basıyorsun. Bitirirken de mesela sallallahu aleyhi ve sellem. Bak ne oldu? Çünkü mübarek ağzı genişti. Mübarek ağzının genişliği fesahatine delalet ediyor. Çok düzgün konuşanların ağzı öyle oluyor. Onun için bitirirken de başlarken de mübarek ağzın yanlarıyla, yani ağzının tamamı, geniş ağzının, mübarek ağzının tümünü kullanarak fesahat ve belagatlı bir şekilde, Araplarda da bu çok beğenilen bir, fesahata delalet eden bir şey, ağız genişliği falan. Tamam mı kardeşim? Çünkü öbür türlü ne oluyor? Tutak ucuyla konuşma gibi oluyor mesela şimdi. Sübhanallah falan, şimdi bak ne oldu? Bu yapmacığa dönüyor. Farkında mısın? Elhamdülillah falan. Yani tutak ucuyla falan. Ama şimdi geniş ağzının tümünü kullanırsan, sağını solunu kullanırsan, bu rahat konuşma, düzgün konuşmaya çok yardım eder. Öbür türlü yapmacık hareketlere girer. Zaten bir hadis-i şerifte de öyle buyuruyor. Ebgadukum ilallah el-müteşeddikun. Allah için, Allah'a nispetle, Allah nazarında, katında en buğz edilen, Allah'ın en kızdığı, sizin içinizde Allah'ın en kızdığı adamlar kimdir? Yapmacık konuşmalar yapanlar. Şimdi acayip acayip biliyorsunuz. YouTube'lara atıyorlar, videolar paylaşıyorlar, şovmenler, şunlar, bunlar. Bir de bir dudak ucu konuşmalar, kırıtarak konuşmalar. Böyle acayip şaşırıyorsun ya, rahatsız oluyorsun. Adamın iki kelimesini duyduğun zaman rahatsız oluyorsun ya. Ben orada biri açıyor falan. Şimdi kapat şunu diyorum ya falan böyle. Dudak ucuyla konuşan, mütekellifun. Yani yapmacık konuşanlar, zoraki konuşanlar, ihtiyatsız konuşanlar, desteksiz atanlar. Efendim, çok konuşmak için laf salatası diyorlar ya. Ya konuştuğu laflara bakıyorsun, kelimelerde ne fayda var? 500 kelime kullanmış, çoğu fuzuli ya. Ne anlatıyorsun abi sen? Derdin ne ya? Bu anlattığında bana ne fayda var, sana ne fayda var, ümmete, millete ne fayda var? Bu iş yok. Ama konuşmak olmak için konuşuyor. Ondan sonra bütün kelimeleri, şunları, bunları sıralıyor. Yüzlerce kelime israfı yapıyor. Ve hiç ihtiyatsız, kime çatıyor, kime atıyor, kime iftira, kimi güldürüyor, kimi ağlatıyor. Hiç mevzu değil. Ama onun derdi çok laf olsun, torba da olsun. Millet seyircim artsın, izleyicim artsın. Beni be. Veyahut bu şöyle, illa YouTube'da program açan atmak şart değil ki. Kahvede oturuyor. Orada kendini, milleti kendine dinletmek için başlıyor. Şadırvan. Bizim camilerin şadırvanlarında da çok şadırvan müftüleri var. Oturuyor orada. İlmi yok, bir şey yok. Bütün millet toplanıyor başına. Aa, çene o biçimle. Hacı mısın, hoca mısın? Konuşuyor. İhtiyatsız konuşuyor. Bu illa da YouTube'da. Yine YouTube'da bir kanal açıp da kendine izleyiciden para toplayanı yine kendine yarıyor diyelim yani. Bunlar kime yarıyor? Hem karşıdaki insanları meşgul ediyor mu hala yani fuzuli laflarla? Ne dünyaya yarıyor, ne ahiret yarıyor, adam hiç oradan bir fayda sağlanamıyor. Dinleyen ne anladı yani? Nereden uyandı burada şimdi? Ne öğrendi? Dur konuşuyorsun. Onun için Allah'ın en sevmediği adamlar, zoraki konuşanlar, yapmacık konuşanlar, fuzuli kelamlar, efendim ihtiyaç edenler. Ha bu tamam. Bunu Allah sevmez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşma şeklinde, sözü açarken de, sözü bitirirken de mübarek ağzının yanlarıyla dediği, bu ayet okuyor zaten. Hadis okuyor. Dünya ve ahiretimize faydalı şeyler bize öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşurken de bu şekil konuşuyordu. Yani fiziki olarak mübarek ağzını, yani anladınız yani, tutak uçları böyle, böyle şuralarıyla değil, böyle işte size söylüyorum falan, böyle değil yani. Bazıları bu tip konuşmalar oluyor yani. Anne sallallahu aleyhi ve sellem bütün mübarek ağzının, geniş ağzının genişliği var burada. Geniş ağzının bütün cevanibini, yanları da devreye girerek konuşuyor idi. Ve yetekellemi konuşuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bi cevami'il kelimi. Yani bil kelimil cevami'i demek. Cevami'i kelimin sıfatıdır. Burası nedir yani? Efendim sıfatın mevsufuna izafeti kabilinden oluyor. Cevami sıfattır. Camiyetli kelimeler, kelamlar. Camiyetli Türkçe'de de çok kullanılıyor. Camiyetli yani toplayıcı. İçinde çok manalar barındıran az kelimeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifi var mesela. O kadar ki men sabera zafira, sabreden zafere erer. Üç kelime yani. Ama ciltler dolusu kitap çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli sözlerinde bütün böyle yani. El adlu esasül mülk. Adalet mülkün temelidir mesela. Hazreti Ömer'e deniz bedeli. O da Resulullah'tan duydu illaki de. Mesela kısa kelimeler. Yani illaki kısa kelime demiyorum. İki sayfalık, üç sayfalık uzun hadis-i şerifler de var. Ama iki kelimeyle, üç kelimeyle bu kadar mana nasıl toplanıyor? Ehtalü dua elhamdülillah. Duaların en faziletisi Allah'a hamd etmektir. Bu kadar. Yani bir satırın beşte biri etmez. Ama bunu bir şerh etmeye kalkarsa alimler ciltler dolusu kitap çıkarıyorlar. Çünkü konuştuğu zaman camiyetli kelimeler, veciz, belih, ondan sonra faydalı hikmetlere müştemil, ondan sonra darbu mesel olacak. Cevami'u camiatünün cemisi, el kelimil cevami'u demek yani. Yetekellemi konuşurdu bir cevami'u el kelimi. Camiyetli kelimeler, içinde çok mana bulunduran kısa kelimeler. Ondan sonra Kur'an yazmışsan zaten öyle Allah'ın kelamını onu demel lüzum yok. Kur'an yazmışsandaki bir ayet efendim kıyamete kadar ciltlerde olsun kitap yazsan bir ayeti bitiremezsin. O Allah'ın kelamıdır. Hadis-i şerifler de mana bakımından vahidir. Lafız bakımından Resulullah Efendimiz'in buyruğudur. Ama melfuzudur yani söylemiş olduğu sözdür. Ama mana bakımından vahidir. Mana bakımından vahiy olduğu için zaten camiyetli oluyor. O kadar. Mesela 40 hadis. Ben şimdi bir 40 hadis hazırlayacağım size. 40 hadis. Kutbuddin Nehrevali Hazretleri'nin, Kutbuddin Hanefi Hazretleri'nin bir tane buldum şimdi. Onda baktım. Hem efendim sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli çok kısa hadislerini cem etmiş mesela. Bir tane öyle hazırlayacağım size. Hani hem 40 hadis ezberlemiş olursunuz hem de kısa olur. Şimdiki benim yazdığım 40 hadisten belki 3 hadis, 4 hadiste 40 hadis yapmış olursunuz. Kısalığından. Ben tabii kaderle ilgili, şununla ilgili, ilimle ilgili seçtiğim için bazıları 5-6-7 satır hadisler de seçmiş oldum. Kısa da var, uzun da var. İşte camiyetli kelimeler konuşuldu. Faslen. Faslen demek, fasılen demek. Yani innehu lekavlun fasıl. Kur'an hakkında da var ya, şu ayette geçiyor. Kur'an öyle bir sözü ki faslun. Yani hakkı batıldan, doğruyu eğriden, yanlışı efendim gerçekten tam ayıran. Artık ayırmanın ta kendisi olmuş yani. Mastar yani mübalağa vezniyle. Adama adil demiyorsun, adaletli demiyorsun da bu adam adalet diyorsun. Ne demek adalet? Yani o kadar adil, adaletli ki adaletin ta kendisi olmuş. Bunu demektir. Faslen tam ayırıcı, hikmetli, husumetleri ayıran, hasımları, dargınlıkları gideren, efendim o muydu bu muydu şüpheleri hakkı hakikati batıldan ayıran. Tamam mı? En mühim mesele zaten konuşulan sözün etkisi ve karşıya faydası yani. Konuş. Ne konuşuyor şimdi bu adam? 3 saat, 5 saat konuşma yapan ben hatipler biliyorum. Din adına da konuşmuyor. Ya konuşma bir hadis yok içinde ya. 3 saati şey doldursan ne anladı bu dinleyen desen millete bir ilim gelmedi yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kelimesi camiyetli, kısa ve öz ama büyük manalar barındırıyor ve hakkı batıldan ayırıcı kelimeler kullanıyor. La fudule. Fuzul yani Arapçadan geliyor. Fazlalık diyorsun ya Türkçede de fazla. O da buradan geliyor Arapça fazla kelimesi. Fuzul yok. Fuzul fazlalıklar demek cemi. Fihi onun kelamında konuşmasında. Yani maksadını kaç kelimeyle ifade edebilir? Muradını kaç cümleyle belirtebilir? O kadar. Onun üzerine 3, 4, 5 zaman israfı hem kendine yazık hem dinleyene yazık. Adam başka ilim öğrenecek. Orada aynı lafı efendim 3 kelimeyle ifade edeceğin seni 30 kelimeyle ifade edersen orada 27 tane kelime israf etmiş olursun. Dinleyenin de vaktini israf etmiş olursun. Ömürlerimiz az, eceller yaklaşıyor. Saatin tıktıkları durmuyor. Sen orada bir Allah bir la ilahe illallah daha dersin mesela. Bir ilim daha öğrenirsin. Aynı konuda 80 tane efendim laf salatasına ne lüzum var? Ama maalesef şu anda milletin bütün konuşmaları içeriği boş. Bütün demeyelim, ekseriyeti diyelim. La fudule, fazlalık yok fi onda. Fazlalık şu demektir. Maksadını eda ve ifa edecekten bir fazla bile yok. Ve la taksira, taksir de yok. Taksir, Türkçe'de taksirli öldürme bilmem. Taksir esas Arapçadır. Kassara yukas. Taksir yok ne demek? Mananın anlaşılmasını ihlal edecek, bozacak, sıkıntıya sokacak şekilde kısalık da yok. Taksir kısaltma. Yani öyle bir kısa bir şey konuşuyorsun ki herkes baktı birbirine. Attın ortaya bir şey. Ne demek istedi şimdi? Kardeşim konuşurken ne fazla konuşacaksın ne kısa. Sünnet bu. Ve la taksira kısaltma da yok. Ne demek kısaltma? Yani sen anla. Öyle sen anlaya bırakmaz işi. Çünkü şeriatı anlatıyor. Ayet hadis helal haram yani. Ben bu kadar söyleyeyim. Gerisini sen anla. Böyle bir din nasıl olacak? Onun için mananın muradını ihlal edecek, milletin anlayışına halel getirecek bir kısaltma da yok kelamında. Hakikaten bakıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini biz yani bayağı hadis-i şerif gördüğümüz için hayatımız hadis-i şeriflerle geçiyor. Yani hakikaten öyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada kalmış bulunuyoruz bugün itibariyle. Şimdi konuşmasıyla ilgili geçecek. Biraz hani ahlakına geçecek. İşte efendim insanlarla muamelesine geçecek. Nimet kıymetine geçecek. Birçok daha sıfatını anlatacak. Şehsiz olmaz. Bundan dolayı Rabbimiz Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliklerine, bu sıfatlarına konuşmasıyla ilgili, fesahatiyle ilgili, belagatiyle ilgili, ondan sonra cevamiül kelimle ilgili, fasıl olan fasıl kelamlarıyla ilgili, taksırsız, bana çok lazım, çok bazı kere uzatıyorum falan ama işte murat ettiği manayı anlatma derdindeyim. Murat ettiğimiz manayı anlatırken fuzulisiz ve taksirsiz, tam insanların anlayacağı şekilde hakkı hakikati beyan etmeyi bana da size de nasip ve müyesser eyleye. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem.